आगे देखिए कि अब माँ ने तो कुर्बानी की नियत की थी और वो हो गई, पूरी भी अल्लाह ताला ने, बेटी भी हो गई। इन सारे मरहलों से गुजरते हुए माँ की नियत नहीं बदली, इरादा नहीं बदला। जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो करके दिखाया और अल्लाह ताला ने बीबी मरियम जो है उनके लिए ये फैसला फरमा दिया कि बहुत सारे मर्दों के होने के बावजूद एक ऐसी औरत अब दुनिया में आगे आएगी कि जिसकी वजह से अल्लाह का दीन फैलेगा। यहाँ एक छोटी सी चीज पे नजर रखिएगा कि बीबी मरियम उस दौर में पैदा की गई जिस दौर में बनी इसराइल में इंतहाई बिगाड़ आ चुका था। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस दौर में आएंगे वापस जब दोबारा उम्मत मुस्लिमा में और दुनिया में बहुत बिगाड़ हो चुका होगा। यानी जो काम अल्लाह ताला ने माँ से करवाया वही कई सदियां गुजरने के बाद फिर दोबारा उनके बेटे से करवाया जाएगा। फिर यहाँ मैं एक लम्हे के लिए देख रही थी तो मुझे ये भी चीज समझ में आ रही थी कि कितने ही मौके ना आए ऐसे हजरत मरियम की माँ के पास कि जिस पे वो अपनी नियत बदल देती या इरादा जो किया था उससे पीछे हट जाती, लेकिन वो नहीं हटी। हम अमूमन हालात का शिकवा करते रहते हैं, हालात ठीक नहीं असल में, और ये कह के ही टाल देते हैं। असल चीज जो है वो ये है कि डिटर्मिनेशन की कमी है। जितनी डिटर्मिनेशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला चुनता है। अब आगे देखिए कि उनकी जिंदगी में क्या मरहले आते हैं। फरमाए फतकबलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसनिन, बस कबूल कर लिया उसको उसके रब ने अच्छी कबूलियत के साथ। हा क्या है और रब्बुहा क्या है? उनकी मन्नत। यानी यहाँ दोनों हा जो है बीबी मरियम के लिए आते हैं कि उस मरियम को कबूल कर लिया उसके रब ने। माँ ने इतनी मोहब्बत से अल्लाह के दीन के लिए डिवोट करने का इरादा किया था कि अल्लाह ताला ने उसकी कबूलियत की निस्बत अपनी तरफ ले ली कि मैंने इस चीज को कबूल कर लिया, यानी मैंने उसको अपने काम के लिए चुन लिया, पसंदीदगी के साथ चुनना। माँ के दिल में जो इखलास था, अल्लाह का हो रहने का जज्बा था, इसका सिला क्या मिला कि रब ने उसको कबूल कर लिया। कैसे कबूल कर लिया? कबूल इन हसन, अच्छी कबूलियत। कबूल हसन क्या होती है? कि जिसको इंसान पूरी का पूरा कबूल कर ले, पूरे शौक से मोहब्बत से जो देने वाले की नियत हो अल्लाह ताला उसी तरह कबूल कर ले, जिसके अंदर अल्लाह ताला फिर कुछ भी कमी ना करे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कबूल किया किस लिए? ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके जरिए से पैदा करवाए जाए, कलिमतुल्लाह की वालदा बनने के लिए तैयार करना था। इसलिए अल्लाह ताला ने वा अंबतहा नबातन हसना, और उनको बढ़ाया, परवरिश करना अच्छा, खूब तरबियत हुई। उनके बचपन के दिन भी आम गुड़ियों के साथ खेलने वाले दिन नहीं थे, कार्टून देख देख के नहीं गुजरे, बल्कि अच्छी परवरिश करवाई। हम कैसी परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की? हम सब ने अपने आप से खुद ही पूछना। वकफ्फलहा ज़करिया, और किफालत की उसकी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब, जब कभी दाखिल होते ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में, वजद इंदहा रिज़्क़ा, उनके पास रिज़्क पाते, قال يا مريم أنى لك هذا, कहने लगे मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया? قالت هو من عند الله, कहने लगी ये अल्लाह की तरफ से है। إن الله يرزق من يشاء بغير حساب, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब के रिज़्क देता है। यहाँ से अब बीबी मरियम की परवरिश की बात हुई तो जैसा कि जिक्र हुआ कि बीबी हन्ना जो थी उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था जो इमरान थे। अब उस दौर का रिवाज भी यही था और ज़रूरत भी यही पेश हुई कि कोई मर्द इस बच्ची की किफालत करे। अब वो एक बहुत आला नाम रखते थे अपने माशरे में और एक मजहबी रहनुमा से भी पहचाने जाते थे, तो बहुत सारे लोगों का नाम था कि हम इसको करेंगे और वो परवरिश करेंगे। बिलाखिर जो फैसला हुआ वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के हक में हुआ। ये कौन थे? ये हजरत मरियम के खालू थे, रिश्ते में, यानी इनका कोई करीब का रिश्ता था। बास जगह में यानी खालू का लफ्ज आता है, बास जगह में थोड़ा सा फर्क भी नाम आता है, लेकिन हमारे लिए ये बात वाज़े है इसमें कि अल्लाह के नबी थे, अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। अल्लाह ताला ने उसके बदले में इनको बीबी मरियम की किफालत दिलवाई। कैसे हुई, इनके हिस्से कैसे है, वो आगे एक आयत में आएगा तो वहीं हम इसकी तफसीलात देखेंगे। लेकिन यहाँ ये चीज़ समझ आ गई कि मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में आ गई। अल्लाह ने उनको उनका सरपरस्त बना दिया, गार्डियन बना दिया। अल्लाह ताला ने इस बात का फैसला कर लिया था कि आले हारून में से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम की नश्वनुमा और तरबियत के लिए मुंतखब करें।